का करूं सजनी आए नबालम, का करूं सजनी आए नबालम। होवे मनवा मोरा भागे, देखो कहीं टूटे नहीं प्रेम के ये धागे। है मतवारी प्रीत हमारी, छुपे ना छुपाए, छुपे ना छुपाए। Love.